jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś możemy się spodziewać wzrostu zakażeń, mówi wiceminister zdrowia. Przed świętami nie powinno być już żadnych zmian dotyczących obostrzeń, powiedział w Trójce rzecznik rządu. Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu Europy i dlatego powinien zostać porzucony, ocenia wiceszef MSZ. Na Śląsk, gdzie sytuacja epidemiczna jest szczególnie trudna, pojedzie przed południem minister zdrowia. Poinformował o tym wiceminister Waldemar Kraska. Dodał, że dziś należy się spodziewać dalszego wzrostu zakażeń. Dzisiaj będzie na pewno więcej przypadków niż w ostatnich dniach. Tego się spodziewaliśmy. Szczególnie jedno województwo przoduje, czyli województwo śląskie, gdzie tych nowych zakażeń niestety codziennie przybywa. Dlatego z wielką troską patrzymy na to województwo. Dzisiaj do województwa śląskiego jedzie nasz minister Adam Niedzielski, aby osobiście być na miejscu, zobaczyć, jaka sytuacja, porozmawiać z panem wojewodą. Będzie sztab kryzysowy także zwołany. Wczoraj poinformowano o prawie 21 tysiącach przypadków koronawirusa w Polsce, z tego na Śląsku było ponad 2800. Przed świętami nie powinno być już żadnych zmian dotyczących obostrzeń, mówił w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller. Przede wszystkim skupmy się na tym, aby faktycznie te obowiązujące wytyczne, obowiązujące prawo przestrzegać, bo jeżeli byśmy przestrzegali tych obostrzeń, które obowiązują aktualnie w taki powszechny sposób, to zdecydowanie sytuacja byłaby lepsza. Sytuacja z epidemią potrafi być nieprzewidywalna, natomiast nie ma takich intencji, mam nadzieję, że nic się takiego nie zadzieje, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań czy liczbę osób hospitalizowanych, żeby trzeba było podejmować dalej idące decyzje. Rząd przyspiesza akcję szczepień, będzie więcej punktów, a na szczepienie oprócz lekarzy będą mogli kwalifikować także farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni czy studenci ostatniego roku medycyny. W Niemczech szczepionka firmy AstraZeneca będzie podawana tylko osobom powyżej 60 roku życia. Kanclerz Angela Merkel poinformowała, że rząd federalny dostosuje się do zaleceń ekspertów. Powodem są kolejne przypadki zakrzepów krwi, głównie u młodszych osób. Angela Merkel potwierdziła ustalenia, według których przyczyną zmian rekomendacji jest występowanie rzadkich, choć bardzo ciężkich przypadków zakrzepicy zatok żylnych mózgu. Wcześniej rządzących zaniepokoiły wieści docierające z nadrenii północnej Westfalii. W powiecie Euskirchen władze lokalne już wczoraj zadecydowały o wstrzymaniu szczepienia AstraZeneca kobiet poniżej 55 roku życia. Jak dowiedziały się media, po podaniu pierwszej dawki brytyjsko-szwedzkiego preparatu zmarła 47-letnia kobieta, a kilka osób poważnie zachorowało. Decyzję o zawieszeniu podawania AstraZeneki osobom poniżej 60 roku życia podjęły także Berlin i Brandenburgia. Do końca kwietnia stała komisja szczepień odpowie na pytanie, jak postępować w przypadku osób, które czekają na drugą dawkę tej szczepionki, powiedziała Angela Merkel. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Gazociąg Nord Stream 2 uzależniłby Europę od rosyjskiego gazu i da Władimirowi Putinowi kolejne narzędzie wpływania na europejską politykę, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych. Marcin Przydacz podkreślił, że projekt ten zagraża bezpieczeństwu Europy i dlatego powinien zostać porzucony. Jest to ewidentny element sporu także i wewnątrz europejskiego. Mam nadzieję, i to jest moja głęboka nadzieja, że Niemcy, które tak dużo przecież mówią o wartościach europejskich, o tym, na czym jest fundowana wspólnota europejska, nie zapomną o tej podstawowej wartości, jaką jest solidarność europejska i bezpieczeństwo europejskie. Marcin Przydacz ma też nadzieję, że amerykańskie sankcje nałożone na firmy w związku z budową Nord Stream 2 skłonią Niemców do zatrzymania projektu. Perspektywa europejska i amerykańska w wybuchu II wojny światowej będzie tematem drugiego webinarium z cyklu Druga wojna światowa, Świadkowie i pamięć. Cykl organizowany jest przez Instytut Pileckiego i Muzeum II wojny światowej w Nowym Orleanie. Spotkanie poświęcone będzie temu, jak wybuch II wojny światowej był odebrany i co oznaczał dla Polaków, Europejczyków i Amerykanów. Kampania wrześniowa i w ogóle wybuch II wojny światowej po niemieckim ataku na Polskę, więc polskie doświadczenie pierwszych dni wojny, a z drugiej strony wojna na Pacyfiku i z kolei amerykańskie doświadczenie niespodziewanego, zaskakującego wybuchu wojny. Wyjaśnia dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski, który dodaje, że oprócz analiz naukowców podczas webinarium zaprezentowane zostaną m.in. wspomnienia świadków tamtych wydarzeń. I tak naprawdę eksperci odnoszą się do tych historii. One są punktem wyjścia. Do tego filmy archiwalne ze strony Instytutu Pileckiego i ze strony muzeum. W webinarium można wziąć udział wchodząc na stronę internetową institutpileckiego.pl. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Ćwierćfinał turnieju Miami Open. Styczniowe zwycięstwo w Delray Beach. Na rozkładzie takie nazwiska jak Thiem, Berrettini, Szapowałow, a wczoraj Raonic. Hubert Hurkacz poczyna sobie na Florydzie naprawdę śmiało. Cieszę się z serwisu, który bardzo dobrze funkcjonował. No i oczywiście z tego, że walczyłem, byłem w stanie cały czas grać na równi z równim, pomimo tego, że przy jego serwisie, przy jego grze nie jest to łatwe. Pokonanie Milosza, szczególnie z nim po raz pierwszy w meczu, nie jest łatwe. No, potrafi niesamowicie serwować, wywiera bardzo dużo presji na przeciwniku. Najfajniej święta by się nas spędziło tutaj z paroma jeszcze zwycięstwami. Wczorajsze zwycięstwo nad Miloszem Raoniczem 4-6, 6-3, 7-6, a szczególnie dramaturgia tiebreaka to kwintesencja tenisa. Brawo Hubert! Czy do grona pokonanych dołączy Greg Stefanos Tsitsipas? Przekonamy się w trakcie jutrzejszego półfinału. Dziś trzeci decydujący mecz w ćwierćfinałach Polskiej Ligi Siatkówki. Naprzeciw siebie staną Andrea Anastazji i Michał Wiśniewski oraz ich drużyny Werwa Warszawa i Trefl Sopot. W rywalizacji jest 1-1. Zwycięzca zagra w półfinale z Jastrzębskim Węglem. W drugiej parze Skra Bełchatów i Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów przystępują szczypiorniści Łomży, Wiwe, Kielce. Pierwsze wyzwanie to wyjazd do Nantes. Klasę drużyny z Bretanii docenia trener Tawant Dujshebaev. To jest naprawdę bardzo mocny przeciwnik, do którego wielu ludzi nie doceniają. Tak, to nie jest Paris Saint-Germain, to nie jest Kiel, ale ten zespół może pojechać do Kielonii i u nich w domu wygrać dziewiątkę. Potem u siebie w domu remisowali, mając połowę zespołu kontuzowanych. No to jest naprawdę bardzo dobry zespół. Jeżeli my chcemy awansować, to musimy zagrać 120 minut bardzo mocno. PZPN oficjalnie potwierdził, że Grzegorz Krychowiak po wczorajszym zamieszaniu z pozytywnym wynikiem testu na COVID-a znalazł się w kadrze na spotkanie z Anglią. Pierwszy gwizdek o 20.45. Wembley wiele znaczy dla polskiej piłki. Przypomnijmy pamiętną odprawę Kazimierza Górskiego przed tamtym Wembley. W dzisiejszym meczu to musi grać 11 zawodników, to musi być kolektyw, to muszą być zawodnicy jeden, jak to się mówi, dla drugiego. Mogą być różne momenty w grze dzisiejszej. Może przeciwnik prowadzić 1 czy nawet 2-0. Nie może być jakiś moment załamania się, że my rezygnujemy, że się poddajemy, czy w ogóle nie mamy o co walczyć już. Nie. To jest właśnie tego typu specyficzny mecz. Oby odprawa Paulo Sousy również przeszła do historii, tak jak ta zarejestrowana przez Telewizję Polską. Sport w Trójce już po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pogodnie, chmurzy się dziś może tylko na południowym wschodzie, ale nie powinno padać. Na termometrach od 12 stopni nad samym morzem do 15 w Bieszczadach, 18 na Podlasiu, 20 w centrum i 22 na południowym zachodzie. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nvidia GTX 1650. Taniej o 600 zł. Smart TV Philips 65 cali. Teraz za jedyne 2890. Taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 9:00. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry w ten ciepły, piękny poranek. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. No i czekamy na Państwa maile i telefony z zamówieniami. Jeśli Państwu coś w głowie gra, to proszę napisać albo zadzwonić. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Na początek Lipali. Pan Tomasz napisał, śnił mi się dzisiaj koncert Lipali. No to koncertu nie będzie, ale piosenka może się znajdzie. Thank you.

22,7 trójek, UKF @polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje. W tej chwili propozycja od pani Pauli. Gdyby tak w trójce usłyszeć Eltona Johna, Goodbye Yellow Brick Road. Dlaczego nie? Is like you. I'm a girl.

Przebudzenie, tytułowy utwór z płyty Ani Rusowicz. Ja nie ukrywam, że ja również tę piosenkę bardzo, bardzo lubię, bo wpada w taki trans przyjemny i chciałoby się grać ten utwór właściwie jeszcze przez godzinę albo i dwie. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpopolskiradio.pl, kolejna propozycja. Dzień dobry, o jak mi miło. Jakąś polską balladę taką podtrzymującą na duchu. To co w duszy gra, dobrze? Kasia Kowalska i coś optymistycznego. 22.73, UKF, małpopolskieradio.pl, a za chwilę na prośbę pani Krystyny, grupa The Eagles i New Kid in Town. Pani Krystyna pisze z pozdrowieniami dla słuchaczy i całej redakcji. Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come late. Town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romance, here we go again. But after a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? Night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. Doesn't really matter which side you're on. Kid in Town i grupa The Eagles. 2027 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Pani Krystyna napisała: a ja sobie od wczoraj śpiewam A ja mam ciocię w samolocie. No i pomyślałem sobie, że słyszałam inny utwór w samolotach u pana w audycji o debiutantach, piosenkę Samoloty. Nie wiem, kto ją wykonywał. No ale my wiemy, to Maria Helena. I swoją drogą to czekamy na państwa propozycje również utworów debiutantów. Jeśli ktoś gra ładnie i śpiewa, to czekamy. Debiuty małpa polskieradio.pl. A u nas Maria Helena, Samoloty. Spłonął w ogniu.

pomył, rozpadam się. Pytam, pytam, czy nim zaśniesz ciężkim snem, zanim zbudzisz łzy, czy opowiesz jeszcze dziś o miłości mi. Dziewiąta, 51 już prawie. Informator ekonomiczny. Sławomir Horbaczewski, ekonomista, i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękny dzień dzisiaj. Piękny, to prawda. I o tym, że wszystko gna, przed chwilą usłyszeliśmy, a gnają chyba notowania polskiego złotego. Traci wobec wszystkich najważniejszych walut. Od porannych serwisów już się zdążyła stracić, panie Sławomirze, kolejne 2 grosze. Euro teraz po 4,66, frank 4,22, dolar 3,98 i chyba próbuje sforsować barierę 4 zł, funt po 5,45. Kto z państwa ma kredyty walutowe, to chyba łapie się za głowę. No, w tej chwili wszyscy czekają na decyzję Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych. Tak a propos, w tym kredytów frankowych, oczywiście one się w dużej mierze przełożą również na sytuację złotówki. Słaby złoty dla jednych jest dobry, dla innych nie jest dobry. No, przypomnę, że słaby złoty na pewno pomaga eksportowi, a dla Polski eksport, dla polskiej gospodarki, bardzo silnie zintegrowanej z sąsiadami, z gospodarką europejską, światową też, bardzo ważne jest to, aby eksport był jak największy. No i też, jeżeli chodzi o parę, złoty euro, no to nie jest tak, że nie mieliśmy w przeszłości tak wysokich kursów. Ja przypomnę tylko luty 2004 roku, chociażby mieliśmy tam ponad 4,85 chyba, a w 2009 roku mieliśmy podobnie, też tam chyba było prawie 4,8, 4,77 czy coś takiego. Natomiast ta sytuacja pandemiczna spowodowała to, że to właśnie zawsze to było gdzieś luty, marzec, prawda? I w 2004 i 2009 roku były te kursy złotówki, ten złoty był bardzo słaby. Podobnie w marcu w zeszłym roku, przypomnę, że tam było prawie 4,60. I podobnie. Chcę pan powiedzieć, że właśnie idziemy w kierunku tych górek typu 4,80? Tutaj bardzo różnie. Przede wszystkim rynek walutowy to jest olbrzymie kasyno. Inwestorzy w tej chwili ewidentnie grają na spadki złotego, tym bardziej, że sprzyja temu analiza techniczna, to właśnie co mówiłem, to wyjście ponad te pandemiczne dołki z wiosny i jesieni zeszłego roku. No i oczywiście ten, nazwijmy to, że to jest trend na polskiej walucie. Niektórzy mówią, że negatywny, ale jest to ewidentny trend na polskiej walucie. Jemu sprzyja również chociażby skup obligacji skarbowych. Narodowy Bank Polski przecież to jest w pewnym sensie zespywanie rynku tanim pieniądzem, jak wiele osób to określa. No i też pamiętajmy o tym, że dolar jest bardzo silny. To ma też duży wpływ w parze euro-dolar. To jest tam 1,17, wiele osób na to wskazuje, tak? Czyli jeżeli na to nałożymy tą politykę monetarną Narodowego Banku Polskiego, która ewidentnie jest gołębia. Mówi się, że to już ostatni taki gołąb w naszym regionie. Inne banki już zmieniają pomału zdanie, a Narodowy Bank Polski cały czas jest przekonany, że te niskie, rekordowo niskie stopy procentowe to jest na ten moment najlepsza polityka. Tak, takie nazwijmy to zachowania, zwłaszcza prezesa Narodowego Banku Polskiego, bo rynek obserwuje oczywiście zachowania w ogóle całej Rady Polityki Pieniężnej i jej szefa, przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej, jakim jest prezes Narodowego Banku Polskiego, który ewidentnie właśnie tego typu komunikaty na rynek w swoich wypowiedziach puszcza, a to ma duży wpływ, duży oddziaływanie na rynek. Tak więc no, cały czas, a jeszcze dodatkowo, co jest bardzo istotne, no wszyscy już zdali sobie z tego sprawę, że nie będzie jednolitego takiego globalnego odbicia gospodarczego, że będzie ewidentnie taka sytuacja, że poszczególne regiony świata będą w różnym stopniu, w różnym, nazwijmy to, tempie też się rozwijały. Czy ja nie powiem, że wracał do tej sytuacji, która była wcześniej, bo już nie ma powrotu do przeszłości, to będzie zupełnie nowa sytuacja. I w tej nowej sytuacji oczywiście waluty będą się różnie zachowywały, ale jeszcze raz powiem to, co powiedziałem na początku, żeby zamknąć to klamrą, że rynek walutowy to już jest kasyno przede wszystkim, to jest spekulacja. Pamiętajmy, że inwestorzy ewidentnie grają na spadki złotego. To jeszcze tylko do tego, co powiedział pan na początku. Ważne wydarzenie na pewno dla wszystkich z państwa, dla których ważne są notowania walut. 13 kwietnia tego dnia ma zapaść ważny wyrok Sądu Najwyższego, który rozstrzygnie m.in. kwestię przewalutowania kredytów walutowych. Panie Sławomirze, w drugim kwartale na giełdzie papierów wartościowych ma powstać segment firm rodzinnych. Bardzo ciekawy raport Grant Thornton, z którego wynika, że takie firmy rodzinne radzą sobie dużo lepiej w warunkach kryzysowych niż pozostałe spółki. Grant Thornton opracował taki indeks, który no, powiedzmy, że przypomina WIG20 i z niego wynika jasno, że w latach 2015-2021 ten indeks firm rodzinnych rośnie nam o 40%, a spółki WIG20 tracą 16%. Bardzo ciekawe. Tak, no w ogóle firmy rodzinne to jest ewidentnie dominująca grupa firm w ogóle w świecie, no chociażby w samej Europie. Ze 100 największych w ogóle firm europejskich, 25 to firmy rodzinne. One generują ponad połowę w ogóle tak zwanego produktu krajowego brutto, czyli tego dobra, które jest wytwarzane przez gospodarkę. Na polskim parkiecie, wejdę panu tylko na chwilkę w słowo, co trzecia spółka to jest właśnie taka firma rodzinna. Tak, tak. I te firmy, no one na przykład zatrudniają zdecydowanie więcej pracowników niż pozostałe firmy. Oczywiście mają swoje naturalne dla siebie problemy i te problemy w tej chwili, z tymi problemami trzeba się zmierzyć. Między innymi jednym z tych problemów jest sukcesja, czyli tak zwany transfer międzygeneracyjny. I teraz jeżeli te firmy, które w bardzo dużej mierze są wciąż prowadzone jako osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, przekształcają się w spółki akcyjne, są notowane na giełdzie papierów wartościowych, a ja każdą okazję wykorzystuję, żeby promować giełdę papierów wartościowych, to w sposób idealny umożliwia zarówno ten transfer międzygeneracyjny, no bo przecież akcje przekazać pomiędzy pokoleniami jest bardzo łatwo, a z drugiej strony też, co jest szalenie istotne, umożliwia także pokonanie pewnych barier, które są, no takie właśnie ten dostęp do finansowania, który nie prowadzi do utraty kontroli nad firmą, a giełda papierów wartościowych temu sprzyja. Jeszcze raz powtórzę, żeby to dobrze wybrzmiało, prawda, że giełda papierów wartościowych sprzyja takiemu dostępowi do finansowania, który to dostęp nie prowadzi do utraty kontroli nad firmą. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że w firmach rodzinnych bardzo często zarząd jest tożsamy z właścicielem, w tym przypadku z akcjonariuszem, jeżeli mówimy o giełdzie. To jest szalenie istotne, to jest zupełnie inna forma zarządzania. No i oczywiście giełda też sprzyja reinwestowaniu środków, prawda? Bo w ogóle musimy pamiętać o tym, żeby w przepisach podatkowych stwarzać uprzywilejowane traktowanie od strony podatkowej, kiedy firmy rodzinne reinwestują swoje środki. To jest bardzo ważne. No i też nie zapominajmy, że wśród tych firm rodzinnych są firmy, które często, jak w Polsce, najstarsza firma rodzinna to jest firma Ludwisarska, przypomnę, produkująca dzwony na różny użytek, nawet na stacji arktycznej, tam w Arktyce jest dzwon tej firmy. I ta firma jest w Polsce, w Olczyńce, od 6 pokoleń, czyli ponad 200 lat. W prostej linii. Cały czas 6 pokoleń, 200 lat, cały czas produkują dzwony. Już w tej chwili też konserwacja. No i tego byśmy pewnie życzyli też innym firmom w Polsce, żeby takich firm po prostu było więcej, jak prawda? Jak najwięcej. Zostało nam, panie Sławomirze, już maleńko czasu. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Dzisiaj za kilka minut, za dwie minuty Główny Urząd Statystyczny opublikuje swoje dane dotyczące inflacji. Ceny rosną i o ile według pana, jaki tutaj, jak pan obstawia? 2,4 to jest wynik z lutego. Szybki szacunek marcowy, ile wyniesie? Mamy bardzo dużą zmienność na rynku, w ogóle na rynkach i przede wszystkim to, co ma wpływ na rynek, to ryzyko wzrostu inflacji. Nie sam wzrost, tylko ryzyko wzrostu inflacji, na co wszyscy zwracają uwagę, bo z jednej strony oczywiście to ryzyko obniża rynek pracy, który jest daleki od normalizacji, nie mamy pełnego zmienia, a z drugiej strony bardzo sprzyja temu wzrostowi potencjalnemu ryzyka wzrostu inflacji dobre perspektywy gospodarcze, bo gospodarka jako taka poradziła sobie zdalnie z tym kryzysem wywołanym pandemią. Jest ewidentne ożywienie tego działu usług, dalsze ożywienie produkcji. No i przede wszystkim konsumenci zaczynają się powoli rozglądać, czy by nie zacząć wydawać pieniędzy. A to ma olbrzymi wpływ. Sławomir Hrobaczewski. Ekonomista. Dobrej pogody życzę panu. No dzisiaj to chyba spełnione z góry marzenie i życzenie. Wejdźmy na zewnątrz, patrzmy w słońce. Tak jest. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Do usłyszenia.